Czyli słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 10 dzień września i na zegarach godzinę 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier uchyla kontrasygnatę. Konstytucjonalista przyznaje, mamy kłopot prawny. Niesłuszna i niezgodna z prawem, tak PiS ocenia decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii i ją skarży. A wody w kranach nie zabraknie, zapewniają Wody Polskie po alarmujących informacjach o suszy. To sytuacja bez precedensu. Po skardze sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego premier uchylił kontrasygnat. A chodzi o podpis szefa rządu pod postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wyznaczenia sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Z jednej strony uchylenie należałoby uznać za właściwe, mówi profesor Marek Chmaj. Bo premier działał pod wpływem błędów. Wprawdzie błąd nie jest instytucją prawa konstytucyjnego, tylko cywilnego, ale tutaj interes publiczny nakazywał, aby takiej kontrasygnaty nie było. Ale z drugiej strony mamy kłopot konstytucyjno-prawny, bo po raz pierwszy doszło do wycofania się z już udzielonej kontrasygnaty. Takich procedur do tej chwili jeszcze nie było. Wyznaczenie sędziego Wesołowskiego na przewodniczącego Zgromadzenia Izby Cywilnej wzbudziło protesty w środowisku prawników. Krzysztof Wesołowski został bowiem powołany przez tzw. neo-KRS. Prawo i Sprawiedliwość składa skargę do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii. Lider PiSu Jarosław Kaczyński uważa, że w tej sprawie doszło do złamania prawa. Niesłuszna, niezgodna z prawem, podjęta z naruszeniem zasady równego traktowania podmiotów. Tak o decyzji PKW mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przekonywał, że zarzuty, które postawiono jego partii, można było postawić również innym komitetom. W momencie, w którym podejmowano tą pierwszą decyzję o uznaniu, sytuacja nasza i innych partii była dokładnie taka sama. Dlatego zdaniem PiS PKW podjęła polityczną decyzję. Jarosław Kaczyński tłumaczył, że wpisuje się ona w szersze działania rządzących. To jest próba praktycznego uniemożliwienia działań opozycji. Sejmowa większość zgadza się z PKW. Stoi na stanowisku, że politycy PiS niezgodnie z prawem finansowali swoją kampanię, między innymi promując się na piknikach organizowanych przez rząd z pieniędzy publicznych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Do 22 cm spadł poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary. To najniższy stan rzeki w historii pomiarów. W najbliższych dniach sytuacja będzie się pogarszać. Niedobór deszczu wpływa na poziom wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Jednak w Polsce zasoby wody przeznaczone i do picia są wysokie i nie zabraknie jej w kranach, uspokaja Paulina Pierzchała z Wód Polskich. Ujęcia wód podziemnych na cele pitne ujmują głębsze poziomy wodonośne, które w mniejszym stopniu są podatne na suszę. W związku z tym obecnie nie występuje ryzyko zagrożenia dostaw wody z ujęć komunalnych. Lokalnie może dochodzić do problemów z dostępem do wody, jednak dotyczyć to będzie przede wszystkim płytkich ujęć gospodarczych. Zasoby wód podziemnych w Polsce szacuje się na 34 miliony metrów sześciennych. Księżniczka Walii Kate ogłosiła, że zakończyła chemioterapię. W marcu żona następcy tronu ujawniła, że zaczyna leczenie i rezygnuje z udziału w życiu publicznym. Teraz w specjalnym filmie w mediach społecznościowych zapowiada ostrożny powrót. Ostatnie miesiące były dla naszej rodziny niezwykle trudne, mówi księżniczka. Skupiam się na tym, by pozostać wolna od raka. Skończyłam chemioterapię, ale moja ścieżka do pełnego wyzdrowienia jest długa. Będę robić małe kroki. Kathryn dodaje, że wkracza w nową fazę powrotu do zdrowia i obiecuje, że w miarę możliwości będzie się częściej pojawiać publicznie. Są też podziękowania za słowa wsparcia i otuchy, które dostawała ona i jej rodzina, a także przesłanie nadziei dla tych, którzy dziś zmagają się z nowotworami. Z ciemności wyłonić się może światło. Niechaj świeci jasno. Z chorobą zmaga się też król Karol III. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Z Paryża przywieźli 23 medale, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Polscy paraolimpijczycy wrócili do kraju. Sportowcy z dumą prezentowali swoje krążki. Rozmawiał z nimi Tomasz Zielankiewicz. Kamil Lotowski jest mieszkańcem Legionowa i dla nas to jest duma i jesteśmy szczęśliwi, że możemy witać go z tymi dwoma medalami. Dwa medale to ciężkie bardzo może. No już ramiona bolą. Oskar już jest po robocie, ale trzeba będzie go chyba zatrudnić, żeby rozmasował jeszcze. Marek Dobrowolski. Ten brąz piękny? Dokładnie, jest bardzo piękny. Poziom był bardzo wyrównany. Dopiero teraz zaczyna do mnie to docierać. Kinga Drusz, szermierka na wózkach. Jeszcze żadnej kobiecie w szabli nie udało się zdobyć medalu na Igrzyskach Olimpijskich czy Paralimpijskich. Jest on dla mnie jak złoty, więc to jest dla mnie dodatkowa motywacja i po tej krótkiej przerwie wrócę jeszcze silniejsza i bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek. A więcej o sukcesach paraolimpijczyków przed 8 w naszej audycji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i pada. Wczoraj padało w zachodniej połowie kraju, teraz te największe deszczowe chmury rozciągają się od Gdańska przez Bydgoszcz, Warszawę i Radom i Kielce także po Kraków, Tarnów i Nowy Sącz i okolice, rzecz jasna, tych miejscowości, ale deszczu spodziewajmy się dziś w zasadzie w całym kraju, no i możliwe będą też burze, a temperatura spada od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 stopni Celsjusza lokalnie na południu kraju. Tak to będzie wyglądało w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr raczej dziś nie da się nam specjalnie we znaki, chyba że w czasie burz, a ciśnienie, które w ostatnich dniach sobie spadało, wyniesie dziś 994 hektopaskale w południe w Warszawie, a potem będzie rosnąć. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, zapraszamy, tak, ale wracamy jeszcze do wczorajszej porannej audycji. Umknął mi wczoraj mail od pani Aleksandry, która prosiła o dedykację, o życzenia dla swojej córki, która obchodziła urodziny i podobno z Trójką się wychowuje. No przepraszam, że wczoraj mi ten mail umknął, ale myślę, że spóźnione życzenia urodzinowe też córka przyjmie, więc nadrabiam i z dedykacją to co, może Bon Jovi? Living on a Prayer? Tak, można zrobić głośniej. Na dobry początek dnia. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy już 7 minut po 6. No to wszystkiego najlepszego. Życzę naszej młodej, wiernej słuchaczce, a Państwu życzę smacznego. No bo zakładam, że ta 6:10 to już jest dobra pora na wczesne, ale pożywne śniadanie. No i właśnie co nieco o małym, co nieco w porannej audycji dziś powiemy, choć akurat nie o śniadaniu, a o obiadach, tych szkolnych. Tych na szkolnych stołówkach lub zapewnianych szkołą przez firmy cateringowe. No i o problemach niestety, których może nastręczać coś, co powinno być przecież pomocne, czyli obiad, który uczniowie mogą zjeść w szkole. Od 4 lat moja córka ma zdiagnozowaną celiakię. Musi być na diecie bezglutenowej. No jest to dosyć duży problem. Przerzuciłam się na dietę bezglutenową ze względu na Hashimoto. Przez to musiałam zrezygnować z obiadów w szkole. Bo te obiady szkolne niestety nie zawsze, a być może nawet w większości przypadków nie zapewniają odpowiednich posiłków dzieciom, które wymagają specjalnej, specjalistycznej diety. Choćby właśnie w związku z chorobami. No ale pojawiło się światełko w tunelu, szkoły, przedszkola, żłobki czy nawet kluby dziecięce będą musiały zapewnić dzieciom ze specjalnymi potrzebami posiłki dostosowane do konkretnych diet. Tak orzecze propozycja aktualizacji prawa oświatowego, propozycja Polski 2050. Tylko jak jest z realnością takich przepisów? No między innymi o tym dziś w porannej audycji powiemy. Zajrzymy też do Wielkiej Brytanii, która ma problem, chociaż nie z obiadami, chociaż kuchnia wyspiarska specjalnie imponująca przecież nie jest. No ale tym razem chodzi o przepełnione więzienia i nietypowe pomysły na rozwiązanie tego problemu, o których opowie nam dziś Michał Strzałkowski. Będzie cykl Norberta Michalaka, nowa Wielka Piątka i kolejna postać polskiego paralimpizmu, kolejny medalista Igrzysk w Paryżu. Przeciwnik nie był pierwszy raz na zawodach, bronił tytułu, także no, spodziewałem się wyrównanej walki. Przegrałem jednym trafieniem, jestem dość zadowolony, chociaż bardziej bym się cieszył, jakbym to wygrał. No wiadomo, każdy by się chyba bardziej cieszył ze złota, ale historia naszego szermierza Michała Dąbrowskiego i tak jest imponująca. Przedstawimy ją dziś kilka minut przed godziną 8:00. Tak, to między innymi są punkty programu na poranną audycję, bo będzie ich więcej, także muzycznie, także hip-hopowo dziś. Zrobi się jeszcze przed godziną 7:00, ale resztę pozostawię jako niespodzianki. Aleksandra Dobieszewska przy telefonie, Krzysztof Sagan za stołem realizatorskim, Michał Kowarski dziś program przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski, to już zresztą ustaliliśmy. No i gramy Future Islands Seasons, to w trójce na 6:13. Kiedyś to było. Koniec, proszę państwa! Koniec meczu! Proszę państwa, no mój Boże, no co ja mam państwu powiedzieć, no? 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. A cóż to był za mecz? Na jaki sukces 50 lat czekało polskie piłkarstwo? Nie odpowiem. To pytanie do państwa na rozgrzewkę dziś w ten wtorkowy poranek. O jaki mecz chodzi, o jaki sukces chodzi, podpowiem. Z jego powodu obchodzimy dziś też pewne nietypowe święto, ale znów, jakie to święto? Niech państwo spróbują zgadnąć. 2 dwójki, 7 trójek na rozgrzewkę zapraszamy, a na trójkowej antenie The Dumplings to nie powtórzy się. Na zegarach 21 minut po 6. Przegląd prasy. A w Norwegii koniec śledztwa w sprawie Hvaldimira. Tak jest, chodzi o białuchę arktyczną, zapewne najsłynniejszego przedstawiciela tego gatunku na świecie. Hvaldimir, który miał być rosyjskim szpiegiem, czy był, się raczej nie dowiemy. Przypomnę, został znaleziony martwy kilkanaście dni temu. Później w mediach pojawiły się informacje od organizacji ekologicznych, które przekonywały, że Hvaldimir został zastrzelony, ale nie. Nie było tak. Czytam na Interi. Autopsja dokonana przez norweskich policyjnych ekspertów potwierdziła, że Hvaldimir nie został postrzelony. Sekcja wykazała, że w paszczy Hvaldimira utknął kij długości 35 cm i szerokości 3 cm. Żołądek zwierzęcia był pusty, w dodatku miał niesprawne większość organów, ale ran postrzałowych nie stwierdzono, przekazała w oświadczeniu norweska policja. W związku z brakiem dowodów na bezpośredni udział człowieka w śmierci zwierzęcia, śledztwo w tej sprawie zostało więc umorzone. No i pewien serial na temat Hvaldimira, który powracał w porannych audycjach, w przeglądach prasy, w ten sposób się kończy. Za to nie kończy się debata, kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, a słowo debata się pojawia, bo ta debata dziś, tak dokładnie to nawet jutro, nad ranem czasu polskiego, ale w Stanach dziś, debata telewizyjna Kamali Harris i Donalda Trumpa przed jesiennymi wyborami prezydenckimi właśnie w USA. Oczywiście to ważne wydarzenie, szeroko komentowane na świecie, ba, pojawiły się nawet specjalne związane z nią oferty zakładów bukmacherskich, ale podejdźmy do sprawy na poważnie. A na poważnie analizuje sytuację Rzeczpospolita i pisze, że Latynosi za mało kochają Kamalę Harris. Czy dzięki nim zwycięży Donald Trump? Takie pytanie pojawia się w tytule artykułu. Sondaże, biorąc pod uwagę margines błędu, są de facto remisowe, a Kamali Harris potrzeba wyraźnej przewagi, zwłaszcza w kluczowych stanach, jeśli chce pokonać Donalda Trumpa. Tak wynika z analiz. O ile elektorat Donalda Trumpa jest stabilny, o tyle ten Kamali Harris jest o wiele mniej pewny, a na tym tle szczególnie ważne są dane o intencjach Latynosów. To szybko rosnąca w siłę, największa mniejszość etniczna Ameryki, która tradycyjnie była związana z demokratami. Teraz, jeśli wierzyć sondażom, poparcie dla Harris w tej grupie społeczeństwa miało spaść do 55%. Spaść, bo na poprzednich kandydatów Partii Demokratycznej głosowało zdecydowanie więcej Latynosów. No i skąd takie załamanie poparcia dla demokratów? No musi ono zaskakiwać na pewno, biorąc pod uwagę wypowiedzi Donalda Trumpa, w których, no mówiąc krótko, obrażał Latynosów na wszelkie sposoby, jednak oni, inaczej niż inne grupy etniczne, w znacznej części nie czują się imigrantami. I dlatego na przykład idea budowy muru na granicy z Meksykiem wcale niekoniecznie jest przyjmowana przez nich negatywnie. No i druga rzecz. Istotna jest tutaj kwestia aborcji, a w przypadku mieszkańców USA pochodzących z Meksyku czy z Ameryki Południowej mówimy często o elektoracie związanym bardzo mocno z religią katolicką. I to też może być ta aborcja popierana przez Kamalę Harris. Dostęp do aborcji i jej legalność może być kluczowym tutaj elementem. Warto więc przyglądać się sondażom, śledzić debatę pod kątem tematów związanych właśnie ze społecznością latynoską, czy tak przedstawianych przez kandydatów, by właśnie do tego elektoratu trafić. A ta debata prezydencka, telewizyjna, być może jedyna w czasie tej kampanii, w nocy z dziś na jutro czasu polskiego. I jeszcze jedna informacja. W tym mieście nie wypożyczysz już hulajnogi elektrycznej. Burmistrz mówi o bezpieczeństwie pieszych, pisze Spiderswip, ale ja od razu uspokajam fanów podróżowania na wypożyczanych hulajnogach elektrycznych. Nie chodzi tu o żadne polskie miasto. Chodzi o Madryt. To władze Madrytu właśnie zakazały wypożyczania hulajnóg elektrycznych. No ewidentnie miały dość potykania się o nie w losowych miejscach i dość pewnie mieli tego też mieszkańcy hiszpańskiej stolicy. Ale co ciekawe, to nie była decyzja taka radykalna, zero-jedynkowa, bo już w maju zeszłego roku Rada Miasta Madrytu wprowadziła nowy model wynajmu hulajnóg i on miał na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na ulicach. Liczba zezwoleń została wtedy ograniczona tylko do 3 firm, a liczba hulajnóg na ulicach miasta została zmniejszona do 6 000. Przeprowadzono kontrolę i stwierdzono, że wszyscy 3 operatorzy naruszają warunki określone w koncesji. Utrudniali Radzie Miasta przeprowadzanie kontroli, nie dostarczali wymaganych informacji czy dostępu do swoich systemów, nie zapewnili równomiernego rozmieszczenia hulajnóg w mieście, nie wdrożyli technologii, która miała ograniczyć parkowanie w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo ubezpieczenie oferowane przez operatorów miało być niewystarczające. No to sobie nagrabili i władze miasta zakazały im działalności w Madrycie. Madryt w ten sposób poszedł w ślady Paryża i hulajnóg elektrycznych już się tam nie wynajmie.

Czas więc na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Ponad 1000 górników z kopalni Bogdanka ma przyjechać na protest przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. Chodzi o zapowiadaną przez rząd transformację energetyczną. Boimy się o nasze miejsca pracy. Nikt z nami o tej transformacji nie rozmawia, mówi przewodniczący związkowców w Bogdance Jacek Świrszcz. Zakład pracy, który zatrudnia 5200 osób plus spółki obce, no związkowcy są przedstawicielami strony społecznej i chcieliby wiedzieć, jaka przyszłość, jak ma być ta transformacja przeprowadzona. Protest przed resortem aktywów państwowych ma się rozpocząć o 11. Nocny atak ukraińskich dronów na Moskwę. Rosyjskie władze informują, że zestrzelonych zostało ponad 70 maszyn, w tych 12 nad rosyjską stolicą. 59 dronów zostało zniszczonych przez obronę powietrzną w graniczącym z Ukrainą obwodzie Briańskim, przekazały lokalne władze. Jak informują cytowane przez Reutera rosyjskie kanały na Telegramie, ataki dronów wpłynęły na pracę dwóch z trzech największych moskiewskich lotnisk Wnukowa i Domodjedowa. Politycy będą odpowiedzialni za osoby zapraszane do parlamentu. O nowych zasadach w Sejmie pisze Rzeczpospolita. Od 1 września posłowie i senatorowie muszą podpisywać się pod zdaniem, że będą ponosić pełną odpowiedzialność za zachowanie gościa, którego ze sobą przyprowadzają. To efekt zmian w tak zwanym zarządzeniu wstępowym, które wspólnie podpisali marszałkowie Sejmu Szymon Hołownia i senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Celem jest ograniczenie obecności w parlamencie osób, o których niewiele wiadomo, a które regularnie pojawiają się na Wiejskiej. Pełny serwis Trójki o 7. No i pada. Na przykład na Myśliwieckiej teraz pada, ale nie tylko tu. Deszczu generalnie w ten wtorek należy spodziewać się w całym kraju. No i może też zagrzmieć, ale nie wiem, czy to takie złe wieści, biorąc pod uwagę suszę i to suszę hydrologiczną. Bardziej obawiałbym się tych ulewnych, gwałtownych deszczy zapowiadanych na drugą połowę tygodnia. Na razie wydaje się, że jest rozsądnie, prawda? Ale i temperatura ma być dziś rozsądna. Od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu kraju. Wielki mecz i wielkie zwycięstwo, na które polskie piłkarstwo czekało 50 lat. To było dokładnie 10 września. Jaki to był mecz? Chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 72 roku, w meczu Polska-Węgry. Tak jest. I dwa gole Kazimierza Dejny. To właśnie wtedy Polacy zapewnili sobie złoty medal olimpijski. A w związku z tym obchodzimy dziś nietypowe święto. Jakie? To wciąż nie zostało rozstrzygnięte i nadal tę kwestię zostawiam Państwu. 2 2 i 7 3. Kojarzą się te dźwięki z latami 80., które o tej porze często pojawiają się w audycji poradnej. No słusznie, jeśli się kojarzą, bo brzmi to jak doskonałe 80s rodem z Norwegii. No ale rzecz jasna, wszyscy wiemy, to współczesny artysta The Weeknd. No i piosenka, która wprowadza nam kolejny temat poradnej audycji, bo to piosenka, która promowała występ The Weeknda podczas Super Bowl Halftime Show kilka lat temu. Zresztą promowała znakomitym klipem reklamowym. Polecam Państwu poszukanie go w sieci. Który utwór pojawi się w reklamach Super Bowl Halftime Show na początku przyszłego roku, przed tym Super Bowl 59, który zaplanowany jest na 9 dzień lutego? Tego nie wiem, ale wiem i wie to już cały świat, kto wystąpi podczas przerwy w finale Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. To będzie Kendrick Lamar. Kim jest Kendrick Lamar? Zapytał mnie jeden z moich kolegów, który futbolem się interesuje, ale muzyką być może amerykańską nie do końca. Otóż jest to postać wyjątkowo istotna i ważna dla amerykańskiej sceny hip-hopowej, w zasadzie dla światowej sceny hip-hopowej, co postara się udowodnić, opierając się na twórczości samego Kendricka Lamara, Michał Kowarski. Wait, hold up. Hey, I see someone. To skit kończący wydłużoną wersję singla Swimming Pools Drank. Singla, który niósł płytę Good Kid, Mad City. Kendrick był dobrym, ambitnym uczniem. Miał kochających rodziców, od małego wiedział, że chce być raperem i ciężko na to pracował. Ale przemoc i przestępczość była na porządku dziennym. W wieku 16 lat wpadł w imprezowe towarzystwo. Ale takie towarzystwo w Compton oznaczało ocieranie się o strzelaniny i nielegalny handel. Na okładce płyty jest zdjęcie kilkuletniego Kendricka z trzema wujkami. Wszyscy mają zasłonięte oczy, poza Kendrickiem. To zdjęcie mówi tak dużo o moim życiu i o tym, jak mnie wychowywano w Compton. Rzeczy, które widziałem przez te niewinne oczy. Próbuję dojść do tego, co się w ogóle dzieje. Momentem zwrotnym jest śmierć jego przyjaciela Dave'a, wyrażona właśnie w tym skicie. Po Swimming Pools następny utwór Sing For Me, I'm Dying of Thirst opowiada o tym, jak cała ta przemoc i śmierć spowodowała, że Kendrick stał się cynikiem. Tym utworem Kendrick wysyła apel do siebie i wszystkich w podobnej sytuacji. Czas się ogarnąć, po prostu. Kendrick Lamar dorasta im razem z nim. Jest to płyta genialna, która udowadnia, że Kendrick Lamar powoli pretenduje do bycia legendą. Ma 25 lat, to dopiero jego druga płyta. Może być tylko lepiej. 3 lata później stał się legendą. To Pimp a Butterfly jest tak ważną i dobrze przemyślaną płytą, że można ją zestawić z takimi klasykami jak Dark Side of the Moon czy OK Computer. Płyta powstała pod wpływem wydarzeń, które doprowadziły do ruchu Black Lives Matter. Nie mówię za wspólnotę, ja jestem wspólnotą. Mocne słowa, ale Kendrick bardzo się nie pomylił. Na protestach BLM puszczano tę płytę. Kendrick Lamar stał się muzycznym opiekunem całej społeczności afroamerykańskiej w USA. A sam album jest tak głęboki zarówno muzycznie, jak i lirycznie, popkulturowo, że na uniwersytetach o tej płycie pisze się prace naukowe. Nawet książki. Potem Kendrick wydaje Damn, wynosi go na pierwsze miejsce Billboardu, bo pokazał, że potrafi też być poetą, którego można przyjmować lekko. Jego następna i dotychczas ostatnia płyta Mr. Morale and the Big Steppers opowiada o tym, co teraz. O tym, że z rodziną bywa różnie, że czuje duże brzemię. Wydźwięk tej płyty jest taki, że chce być z rodziną. Wybieram siebie. Przepraszam. Kendrick Lamar to genialny i wrażliwy raper, choć potrafi się odgryźć. W utworze First Person Shooter J. Cole wskazuje, że trzech najlepszych raperów obecnie to on, Drake i Kendrick Lamar. Potem Kendrick nagrywa odpowiedź w zwrotce nagranej na potrzeby albumu Future We Don't Trust You, że to on sam jest najlepszy i się zaczęło. Potem Drake nagrywa tak zwanego dissa na Kendricka, gdzie śmieje się z niego, że ma mały rozmiar buta. Potem nagrywa kolejny utwór, gdzie za pomocą SI generuje głos Tupaka i Snoop Dogga, ukochanych raperów Kendricka, a potem Kendrick wypuszcza 7-minutowy utwór, w którym wciela się w rolę terapeuty Drake'a i metodycznie wylicza wszystkie jego wady. Potem panowie się wymieniali jeszcze utworami, ale Drake został zmieciony z powierzchni ziemi. Powiedział, że przegrał pierwszą rundę, ale drugą na pewno wygra. I tu skłaniamy się w stronę filmu NFL, który zapowiada, kto zagra na najbliższym Super Bowl. My name is Kendrick Lamar. And I'll be performing at Super Bowl 59. Will you be pulling up? I hope so.

Na zegarach 9 minut do 7, wiem, pora śniadaniowa to co najwyżej, ale teraz powiemy o obiadach, a konkretnie o tych obiadach szkolnych. Z jednej strony czasem chwalone przez dzieci za smak, z drugiej to często udręka i chowanie mięsa pod ziemniaki, kto z nas tego nie robił. Ale nie tylko o smak czy wrażenia wzrokowe tutaj chodzi, problemem jest coraz częściej nieprzystosowanie tych szkolnych obiadów do diety uczniów potrzebujących specjalnego żywienia, na przykład bezglutenowego. Pojawiło się jednak światełko w tunelu i to jest projekt zmian w prawie oświatowym, który zaproponowali posłowie Polski 2050. W skrócie ma on oznaczać obowiązek przygotowywania takich specjalnych posiłków pod poszczególne diety. No, brzmi to dobrze, tylko czy w realnym świecie jest w ogóle możliwe, w takim świecie realnym, nie tylko na papierze? No to sprawdzał w jednej ze szkół nasz reporter Kuba Witkowski. Dzień dobry, co tam macie dzisiaj, panie kochane, w menu? Dzisiaj mamy przepyszne spaghetti. To jest takie spaghetti po bolońsku? Tak, dużo warzyw ma to spaghetti, żeby dzieci miały dostarczane warzywka. Dobrze tutaj gotują? Bardzo dobrze. Tak, w poprzednich szkołach miałam naprawdę niedobre. Co to znaczy niedobre? Co tam było na talerzu? To przypominało po prostu jakąś bezkształtną papkę. A ty rozumiem, że nie masz żadnych takich problemów typu, że nie możesz jeść glutenu? Nie, nie mam takich problemów. A są takie dzieci, które mają taki problem? Tak. Od 4 lat moja córka ma zdiagnozowaną celiakię. Malwina Garbacz, mama trzecioklasistki. Musi być na diecie bezglutenowej. No jest to dosyć duży problem. Ty też masz jakąś specjalną dietę, prawda? Tak. Tosia, siódmoklasistka. Przerzuciłam się na dietę bezglutenową ze względu na Hashimoto, które wykryto u mnie w wieku 8-9 lat. I przez to musiałam zrezygnować z obiadów w szkole, bo po prostu były tam zawarte składniki, których nie mogłam jeść. Nasza szkoła, ponieważ korzysta z cateringu, ma w ofercie dietę bezglutenową, bezmleczną, bezjajeczną. No ale trudniej już jest w takich sytuacjach, kiedy jest na przykład jest wigilia klasowa, wtedy muszę przynosić dla córki bezglutenowe pierogi podgrzane, już przygotowane. Czy jeśli miałabyś taki posiłek w szkole, który spełnia wymagania twojej diety, to by było duże ułatwienie? Na pewno, bo nie musiałabym targać tylu pudeł do szkoły. Projekt ustawy wprowadza obowiązek dla żłobków, klubów dziecięcych czy szkół zapewnienia dziecku posiłku zgodnego z jego wymaganiami zdrowotnymi. Adam Ostrowski, prawnik Związku Miast Polskich. Co do zasady oczywiście, to ten projekt wymaga aprobaty i my go kierunkowo akceptujemy. Tylko są po prostu pewne zagadnienia, które w nim zostały zawarte, czy też tezy zawarte w ocenie skutków regulacji, z którymi trudno jest nam się zgodzić. Nasza kuchnia była wyposażona, myślę, 20 lat temu, zarówno w tej szkole, w tym budynku, jak i w tamtym, więc na tą chwilę jest to niemożliwe. Ewa Kreczmańska, ajentka stołówki szkolnej w jednej z podstawówek. Jeżeli chodzi o gotowanie w mniejszych garnkach, już się robi problem, więc po prostu no, nie wyobrażam sobie, żeby na przykład trzeba by było wtedy każdy produkt, który używamy, sprawdzać pod względem zawartości składników. To też jest niewątpliwie jak dodatkowy koszt dla podmiotów prowadzących te placówki, żeby takie miejsca zapewnić. Dodatkowe miejsca do magazynowania choćby, czy przechowywania tych produktów. Zatrudnienie może także dodatkowych osób, które by te specjalne posiłki specyficzne musiały przygotować. Także no, lista tych rzeczy jest dość długa, no i niewątpliwie ona wygeneruje jakieś dodatkowe koszty, a w uzasadnieniu do rzeczonego projektu czytamy, że on nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów. Przykowanie obiadu dziecku do szkoły, dlatego że szkoła nie zapewnia dzieciom z dietami specjalnych posiłków, jest problematyczne. I ja myślę, że ten przepis tutaj w przypadku, jeśli są faktycznie szkoły, które takich diet nie oferują, no to pomoże. Jak sobie radzisz? Po prostu mama robi codziennie obiad do szkoły dla mnie, a ja sobie rano śniadanie i drugie śniadanie. Warzywna jak u mamy. Bardzo często dieta dziecka musi być zbilansowana całodobowo. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka w jednej z warszawskich podstawówek. My nie wiemy, co dziecko spożyło rano, co dziecko spożyje wieczorem. Nie jesteśmy w stanie czuwać nad bardzo skomplikowanymi dietami. Nie mamy do tego wiedzy. Jest to olbrzymia odpowiedzialność.